Lehen formakuntza saioa 2022an zen, normalki 2020an zen, baina COVID-arekin behiz planifikatua izan zen, eta 2026 jende bat ziren, baina batzuk bi edo hiru formakuntzak egin zuten, eta geroztik ekintzak izan dira, beraz, deia positiboa izan zen, eta hori izan da ere gure motivazioa bigarren saio bat eraikutzeko biharrekin. Eta inkesta bat ere egin dugu duela kasik urte bat, ikusteko justuki funtzionarioen artean eta autetxean artean zer ziren beharrak, eta nola eraiki formakuntza saio hori, zinez, efen lujaldeko egiretateei lotuak izaiteko eta beharrezko gaiekin izaiteko. Zendako da importantea justuki funtzionarioak eta hautetxiak formatzea? Azkenik egealki zuzenki edo zeharka anitz ekintza palankak bat dira lujaldean eta tokiko hautetxiak beren autuak edo beren ekintzekin badute hainitz podere eta beraz hori erabili behar da ere, eta azkenik formakuntzarik gabe ezin da neurriko ekintzarik gauzatu, eta beraz badira ekintzak, baina zer aktore nor edo nola mobilizatu eta noiz, hori da ere zahaipatuko dugu, hori da gai garrantzitsuak. Eta erriko hautetxiek berek erraiten dute, adibidez senatu txostenaren bahnean ikusi dugun bezala, erraiten dute berek beharrezkoa dela eta lehen gakoa dela gero ekintza onak eta egiazkoak egiteko. Aipatzen zinuten ez dela izan behar ekologia eta trantsizio ekologikoarena lan ardatz bat gehiago, baizik eta denetan den lan ardatz bat. Bai, egiazki da biziki gai transversal bat, eta ezin dugu pentsatu bakarrik hautetxi baten buruan hori, baina realki oinarrizko gai bat da, eta ekonomian, kulturan, erikaduran, eta gai guzietan normalki berriz atxamaiten dugu metamorfosi ekologiko gai hori, eta hori ezinez bai, transversalitakoa da, eta hori pentsatzen dugu ere ituna eginez, eta hor formakuntza saioa azkenik gutxi gora bera berriz hartzen ditu metamorfosia ekologikoaren itunaren gai kasiko osoak, eta hori dira justuki transversala izaiteko eta ez gai bat hartu hola nahi dugun bezala. 2024ko formakuntza zikloa beraz zer izanen da? Izanen da zazpi gai ezberdin eta itunaren arabera, baina bat ere berri bat dena da nola egian demokrazia parte hartzailearen praktikak garatzea, eta hori izanen da bigarren formakuntza ekainan, eta hori beraz zer berri izanen dela da aktore berriak izanen dira, ez da 2022ko saio berdina zen, eta inkestaren arabera ere esperientza irabazi dugu, eta interaktiboak izanen dira, eta beti gaietako adituak ere hor izanen dira zuzentzeko gai ezberdinak. Beti lujaldeko egiritatai lotuak izan dira, beraz bi urte gehiago bat ditugu, beraz ere egirita kanbiantzen da, eta metamorfosiaren alde gehiago eta azkarragoak gira. Erri tipientzat, baita ere hirientzat, biak pentsatuak dira, eta elkarlana sustengatzeko, eta ekiteko tresna zehatzak eta ekintza palankak edo trabak aipatuko ditugu, gero ekintzak ikusteko eta ekintzak garatzeko.